ماشاءاللہ الحاج محمد اویس رضا قادری نعت پڑھ رہے ہیں، ہم سب سن رہے ہیں، اور گرمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ لگ رہی ہے گرمی؟ اصل میں جب ہم یہاں آئے تو گرمی تھی نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب کے اتنے شدید جذبات اکٹھے ہو کر گرم ہو گئے ہیں، اور اب وہ پسینے کی صورت میں، اور حضور قبلہ امین ملت کی فرمائش آتی ہے تو ہم کہنے کو فرمائش کہتے ہیں، آپ فرمائش سننے کو سنتے ہیں، در حقیقت اتنی شدید گرمی میں وہ ہوا ایک کا ایک جھونکا ہوا کرتا ہے جو آتا ہے، اور یہ جھونکا حضرت جاری رہنا چاہیے، اور ہم بھی یہاں پر محسوس کریں کہ آپ کی سرپرستی، اور آپ اب سمجھے نہیں ہے کہ میں اتنی شد و مد کے ساتھ کیوں ٹیلی ویژن پروگرامز میں اتنی شد و مد کے ساتھ نعت کی فرمائش کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو نعت کی فرمائش کرتے سنا ہے، دیکھا ہے، بس اسی لیے میں بڑے شد و مد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی فرمائش کر لیا کرتا ہوں. اس گرمی کو بھول جائیے، یہ گرمی انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ اب سب ہاتھ اٹھا کر اس کی توثیق کریں گے کہ یہ گرمی ہمیں گرمی محشر سے ضرور بچا لے گی انشاءاللہ. آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور کیا خوبصورت نقطہ اویس قادری نے اٹھایا تھا سائنس کے حوالے سے کہ اب جب اس دور میں سائنس کو سمجھنا، اب کوئی سائنس کے حوالوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مرتبے کی گرد کو کچھ پہنچنے کی کوشش کرنا اب اتنا مشکل نہیں رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس عظمت کا ذکر جو ہمیں بہت بڑے بڑے بزرگوں نے بتایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اس کو پہنچنا اب وہ اس انداز میں نہیں رہا جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر گئی تھی، جب دنیا کے ایک کونے پر کوئی پروگرام ہو رہا ہو، محفل ہو رہی ہو، اور دوسرے کونے پر دیکھی جا رہی ہو، اس وقت یہ سب کیفیات نہیں تھی. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا، میں سحری ٹائم میں روز پڑھتا تھا، آپ سنتے تھے کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے. معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے. پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، ارے سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے. پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے. بہرحال اللہ اکبر، اگر کچھ تھوڑی سی گرمی محسوس، جنت کو یاد کر لیجئے، جنت میں سرکار کے ساتھ کو یاد کر لیجئے. اگر اس طرح ذہن میں نہ آئے تو ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، سب ملتے ہیں اور جنت کو یاد کرتے ہیں.